amor, more love. Todo lo nuestro, más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. All the people say, más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. Ach, jak się wesolutko zrobiło w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to wszystko dzięki Płodozmianowi, bo to, co było przed tym zestawem, było takie jakieś depresyjne i to, co będzie po tym zestawie, też będzie jakieś depresyjne, więc taki mały Płodozmian. Doktor Krapula z Bogoty. Uczymy się stolic państw. Dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, potem można jakiś konkurs wygrać albo coś takiego. Bogota, stolica Kolumbii. Tak, to był zestaw kolumbijski, mimo że ten język brzmiał znajomo, więc on chyba nie był językiem kolumbijskim. Chyba zresztą nie ma takiego języka, co potwierdzam jako lingwista stosowany. No dobrze, to był taki, no w miarę normalny hiszpański. Ale w sumie to dlaczego zagraliśmy taki skoczny zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz wiedzą już prawie wszyscy. No właściwie to tych paru słuchaczy, którzy akurat słuchają tej audycji, już wiedzą, jak brzmi ska. Już dowiedzieli się, jak nazywa się stolica Kolumbii. Już dowiedzieli się, jakim językiem mówi się w Kolumbii. A wszystko to w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur niesie ten kaganiec oświaty w naród. Spłaca ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, którego za darmo wykształciło na lingwistę stosowanego. Można, oczywiście, można pisać na strefa@polskieradio.pl. Doktorze Wilczurze, ty już nie zwracaj nam żadnego długu. Ty już niczego nie wypełniaj. Ty już lepiej graj. Ale przecież jacyś słuchacze tu piszą jednak od czasu do czasu. Trzeba oddać im głos. Taka na przykład słuchaczka Kasia donosi. Skoro doktor Wilczur bardziej ceni niewierne słuchaczki, a to prawda, to prawda, postanowiłam zostać jedną z nich. Byłam długo niewierna. I właśnie po marcowej przerwie od audycji zaczynam 6-godzinny maraton strefowy. Tutaj dla wyjaśnienia, oczywiście wszystkie audycje można sobie odsłuchać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wcale nie trzeba po nocy ślęczeć. Jeśli według strefowego kronikarza siwego słuchanie strefy odejmuje lat, to ja po tym maratonie znów będę nastolatką, donosi Kasia, a ja jako doktor Wilczur potwierdzam lecznicze działania strefy, ponieważ ja słucham strefy co tydzień i proszę bardzo. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. A my pomykamy z naszym leitmotivem wczesnym kwietniem. Łoje szpetnie. Tyle, że będzie to łojenie trochę dołujące i depresyjne, mimo że kraj pochodzenia na to nie wskazuje, bo każdy kojarzy Czechów z takimi wesołkami. Oni to nie mają problemów. Ha! No dobrze. A co na to zespół Black Spirit Rose? widzieć. Koniecznie mieć po swojej duszy. Tysięcy nocy, niech terenach nie spi. Tysięcy tmy, która mnie budzi. ztracený. Pod listím čekám, až se noci zkrátí. Krabaté tváře, až vyschnou v kalužích. Spočítám čas. Spočítám čas. Spočítám čas. Spočítám čas. Spočítám čas. Spočítám čas. A pozdělám své jméno. Růžové dně najdu své město, vzpomínku, kterou jsem zasypal solí, únavu, kterou nesmím dospat, zas budu vracet kámen ke kameni. Jacyś smętni, depresyjni ci Czesi z zespołu Black Spirit Rosę. No, nie jest to za bardzo czeska nazwa, ale było słychać, że jednak teksty po czesku będą oczywiście wypisani ze znakami diakrytycznymi, których też nie brakuje w tych dwóch tytułach, żeby słuchaczowi oczywiście było łatwiej znaleźć tę muzyczną rybę w sieci ze znakami diakrytycznymi Black Spirit Rosę Czechy. Przypominam tak na wszelki wypadek, bo do niedawna kiedy chciało się coś sprawdzić o zespole, to na przykład można było przeczytać Kapela Neni Aktivni. A teraz jak zajrzeć do sieci, to owszem, aktywni, aktywni. Black Spirit Rosę. No, trochę zgodnie z leitmotivem wczesnym kwietniem. Oje, szpetnie. Oj, szpetne to było. Straszliwie. Strefa strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać do audycji, ale najlepiej w sprawach ponadczasowych, transcendentnych, eschatologicznych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie. Słuchaczka Karolina donosi. Ja też z tych niewiernych słuchaczek. Tuż przed obiadem przygotowuję się do egzaminu i pozdrawiam z innej strefy czasowej. Przed obiadem to, zważywszy, że teraz taki jakiś kwadransik po trzeciej u nas, to gdzie by był jakiś obiad? Sydney, 8 godzin później... 6 godzin wcześniej Nowy Jork. No to raczej kolacja. No to nie wiem, z której strefy czasowej pozdrawia słuchaczka Karolina. Tymczasem słuchacz Stefan ma pewną prośbę. Pewien dezyderat i postulat. Czy Basia pożyczy mi jednego hopla? Bo jestem jeszcze za mało zakręcony. No wiadomo, nasza słuchaczka Basia, legalna wariatka, ma na to papiery. Chętnie pożyczy Stefanowi. Nie papiery. Każdy by chciał. Ale hopla. strefa@polskieradio.pl. No ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i nie wiadomo, kiedy to pójdzie. To już wszystko mamy z głowy. Tymczasem będzie zestaw z Hiszpanii. Oburzą się słuchacze. Przecież było już po hiszpańsku. Ale doktor Wilczur prostuje. Z Kolumbii było po hiszpańsku. A kto powiedział, że z Hiszpanii ma być po hiszpańsku? Przecież tak naprawdę nie ma języka hiszpańskiego. Są języki hiszpańskie. Nie dajcie się zwieść. Nauka języka hiszpańskiego. Ha, ha, ha. Przecież ten hiszpański to naprawdę kastylijski. A czy na przykład kataloński nie jest językiem hiszpańskim? A czy galicyjski nie jest językiem hiszpańskim? A czy wreszcie euskara, czyli baskijski, nie jest językiem hiszpańskim? Nie dajcie się zwieść. Widzicie napis Nauka języka hiszpańskiego, a mogą was na przykład baskijskiego nauczyć. Po baskijsku, czyli w języku, który lingwiści stosowani nazywają euskerą, Fermin Muguruza. Thank you. cigorra en de guerra. Digitalizar tu coru dietan. Armagideon, tenorek pastarnak. Polar otazken erretratuak. Horda en cigorra. No, trochę w ramach płodozmianu, a trochę w ramach niesienia kagańca oświaty, że w Hiszpanii niekoniecznie musi być po hiszpańsku. Rzeczywiście nic kompletnie nie dało się zrozumieć, bo to był język baskijski, euskara, No ale w końcu też możemy od biedy nazwać go językiem hiszpańskim, bo no, gdzie go używają? Najwięcej to w Hiszpanii. No trochę jeszcze tam we Francji, ale malutko. Malutko. Jeden utwór, ale długi. Fermin Muguruza. Też zapiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Będzie to wszystko wypisane, no gdzieś tak koło śniadania. No może koło drugiego śniadania. No może nawet koło trzeciego śniadania, ale zawsze będzie. Trochę biedni są ci Baskowie, bo nie mają z kim się porozumieć poza innymi Baskami. Bo na przykład tacy Słowianie, to Polak tam ze Słowakiem w miarę, z Białorusinem też w miarę. No z Czechem już trochę gorzej, ale no coś tam da się zrozumieć. No a taki Bask, no z nikim sobie nie porozmawia, bo innego takiego języka podobnego do baskijskiego to nie ma. W związku z tym chyba wolą ci Baskowie po hiszpańsku jednak mówić, czyli w tło, co ja w ogóle mówię jako lingwista stosowany. Wolą po kastylijsku jednak. No ale są niektórzy tacy ortodoksyjni, co to? Jak Fermin Muguruza, co to po baskijsku? strefa@polskieradio.pl Czy ktoś do nas coś napisał? Nie widzę. Nie słyszę. No, może od biedy. Słuchaczka Ania, która donosi, a my donosicielstwo bardzo cenimy w strefie. Na swoje usprawiedliwienie donosi słuchaczka Ania niesłuchania ostatniej audycji w czasie jej emisji, bo tak naprawdę nikt nie wie, kiedy doktor ją nagrywa. Tutaj muszę potwierdzić. Więc usprawiedliwieniem jest zimowo-wiosenne przesilenie i trudne egzaminy, z którymi musiałam jako pracownica wymiaru sprawiedliwości się zmierzyć. Doktor Wilczur radzi. To szatan daje dyplomy. strefa@polskieradio.pl Ha! To teraz będzie mało intelektualnie, ponieważ intelektualnie było po baskijsku chwilkę temu, to teraz będzie zdecydowanie, można by powiedzieć, nieintelektualnie. I przy okazji to też jest jakiś spad z którejś tam poprzedniej audycji. Wydaje mi się, że czady i krzyki nie swoje języki, bo to będzie w nieswoim języku, bo kraj pochodzenia tego wykonawcy Litwa. No ale nie będzie po litewsku. Będzie w zupełnie innym języku, chociaż nie tak nieprzewidywalnym. Nie tak aż dziwnym dla Litwy. Zespół zwie się Lenino Prospektas. widzisz mir, ja trzymaj głosa. Я вижу мир, не открывая глаза. Я чувствую пульс и не дыша. Я вижу мир, не открывая глаза. Skąd Litwini wracali, z nocnej wracali wycieczki do Rosji. No, spadli trochę z poprzedniej audycji. Czady i krzyki, nie swoje języki, że to niby Litwa, ale po rosyjsku śpiewają. To nie był konkurs, bo każdy by zgadł, a przecież dr Wilczur i tak nie ma tutaj żadnych nagród. Lenino Prospektas zwie się zespół, a tytuły po rosyjsku będą oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie dotrzeć do wykonawców strefowych. Nawet wypiszę to grażdanką, żeby nikt nie narzekał, że nie może znaleźć Lenino Prospektas w sieci i złowić tej muzycznej ryby. No, mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv wczesnym kwietniem. Łoje szpetnie. Oj, było szpetnie. Było. Inny namiar. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać do audycji, kontaktować się najlepiej w sprawach ponadczasowych, ale niech już wam będzie, że czasami może nie być w sprawach ponadczasowych. Któż to nam coś donosi? A, słuchaczka Madeleine. Chyba po raz pierwszy. Pana audycja jest fantastyczna. Ach, i dzięki niej odkryłam, że nie Angole też fajnie grają. Sama raczej bym tego nie sprawdzała, a na pewno nie na taką skalę. Mam nadzieję, że częściej będę zarywać noc ze środy na czwartek, żeby posłuchać strefy, że to takie, chociaż to takie niehigieniczne. A o 8:30 mam trening, na który miłoby było pójść. Droga słuchaczko Madeleine, już teraz nie musisz wybierać między strefą a zdrowiem psychicznym, a nawet fizycznym. Można sobie wszystkie strefy odsłuchać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa w dowolnym czasie, w dowolnych ratach, żeby już nie trzeba było wybierać. Cóż to na naszej kupce widnieje? A, będzie odrobina, jak to się mówi, egzotyki. Będzie odrobina, jak to się mówi, orientu. Bo gdzie, jak nie u nas, można czołówkę i najnowsze odkrycia i tendencje w tajskiej muzyce rock'n'rollowej. To też będzie płodozmian, zupełnie co innego niż ci Litwini poprzednio. I oni to, o! Ci Tajowie to wypełnią leitmotiv wczesnym kwietniem łoje szpetnie, no szpetnie się też nazywają System Sucker. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie, to dzisiejszy leitmotiv, ale nazywam się też szpetnie. Znaczy nie ja, dr Wilczur, tylko zespół z Tajlandii System Sucker. Być może tam u siebie mają jakąś tajską nazwę dla zespołu, ale globalnie i międzynarodowo system Sutzker, ale będzie trochę alfabetu tajskiego, czyli makaronu rzuconego o ścianę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa do zapisu utworów, no żeby każdy słuchacz mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak się makaronem rzuconym o ścianę napisze, to o wiele łatwiej znaleźć coś zespołu System Sutzker. Na pewno. W sprawie zespołów tajskich nieodmiennie Kasia pisze dzisiaj z silnym, mocnym przekonaniem, powiedziałbym graniczącym nawet z megalomanią. Kasia donosi: uwielbiam, kiedy dr Wilczur puszcza specjalnie dla mnie azjatyckie zespoły. I jeszcze prostuję, bo zdarzyło mi się powiedzieć, że kiedyś w dawnych dobrych czasach z Bangkoku płyty dosyłała nam słuchaczka Joanna. A Kasia prostuje: nie słuchaczka Joanna, jak Wilczur powiedział, tylko Aleksandra to była. No tak, ale te damskie imiona, one mi się wszystkie mylą. No, za dużo ich jest po prostu, a wszystkie kończą się na A. Takie do siebie podobne. A niektóre jeszcze na A się zaczynają. Czy można mieć pretensje, że damskie imiona doktorowi Wilczurowi już się wszystkie pomieszały? strefa@polskieradio.pl Ostatnio też doktor Wilczur twierdził, że zbliża się wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola do prime time. Ale słuchacz Bartek zupełnie na opak doktora zrozumiał. Opacznie, można by powiedzieć. Doktorze, więcej optymizmu, postuluje Bartek. Prime time jest teraz. No ja powtórzę swoje, że my konsekwentnie zmierzamy w stronę prime time i już za chwilę na pewno prime time obejmie nas swoimi ramionami. A tymczasem no płodozmian oczywiście musi być, więc jakoś tak nie było elektroniki do tej pory. No to teraz będzie z Chorwacji walidna legitymacja. Objektivno i binalno ryti czuwasz abnormalno wszakie twoje kace swoje lejcza putu plawe boje. Sam si u mračnom prolazu. Jedna osoba je prešla ulicu preko crvenog. Na trgu ženama kidaju glave s ogrlicama. Ti okrećeš glavu od tuđih problema i hrabro jurišaš ka stanici sročiti izvištaj! Šak se dereš, mada rijetko zube pereš. Liču tražiš, pare kamčiš, komandiru daješ bakšiš. Milicio, stanice Sokoca, gdje je pištolj pokojnjega oca? Milicio, stanice Sokoca, pomno nadzireš pješački prelaz u Radićevoje. Primjećuješ dvije skromne studentice iz provincije. one te prepoznaju jer iz istog ste sela. No ti hiniš da vidiš ih prvi put i kamčiš stoju za uzurpiranje zemre! Objektivno i finalno reći ću vas abnormalno šake tvoje kad se spoje leća putu plave boje. Što manje traga na cipeli livoj, sandarici sivoj. Kumu skupu skalju kolje mi sarmu povraćam. Zdravijeg života kota ja bi da se lančam. Kumu skalju kolje mi sarmu povraćam. Zdravijeg života skotu evo ja se vraćam. Piękne, piękne klawisze. Chociaż niektórzy klawiszy nie lubią. Nawet wiem, kto nie lubi klawiszy. I na przykład mogą pomyśleć, że klawisze to szpetne są stworzenia. W związku z czym zespół Walidna Legitymacja z Chorwacji wypełnił nam dzisiejszy leitmotiv wczesnym kwietniem łoje. Szpetnie. Brawo, doktorze Wilczurze, znowu się udało. Patrzę na zegar i widzę, że niewiele czasu zostało do końca audycji. To dla słuchaczy o wiele lepiej, dlatego że doktor Wilczur będzie musiał się jakoś ograniczyć. I na przykład ostatni raz już poda namiary na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie na przykład można sobie odsłuchać audycję. Wcale nie trzeba siedzieć z doktorem Wilczurem do 4:00 nad ranem. A poza tym można zerknąć na tytuły utworów i nazwy wykonawców i to napisane odpowiednimi alfabetami z odpowiednimi znakami diakrytycznymi. To podejrzewam, że słyszymy się, no, przynajmniej z 20% słuchaczy dzisiejszych za tydzień mniej więcej o tej samej porze. Patrzę na zegar i dumam. Co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No, ładny finał będzie dzisiaj po norwesku. Pasuje? Jak pasuje, to dobrze. Jak nie pasuje, to mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Och så tjockt i det huset.